Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie. Doneer. Of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wij. Ik zag op de televisie juichende mensen in Buenos Aires die een enorme poster met zich meedroegen van Jezus Christus. Maar die had dan het hoofd van Lionel Messi. Ja, natuurlijk. De Messias. Het scheelt maar twee letters. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Het Oog. Poetin gaat de komende week naar Wit-Rusland en er wordt gezegd dat hij een belangrijke mededeling gaat doen. Daar ga ik eens over speculeren zometeen met Helga Salomon. En morgen gaat ook premier Rutte iets zeggen over die excuses voor het slavernijverleden. Maar wat, dat weet niemand. In Suriname en op de Antillen wordt hij met argusogen gevolgd. Ik spreek er onder andere over met schrijfster Cynthia McLeod. En het is ook weer tijd voor onze biografie-rubriek. Een leven in letters. Hans Renders las de biografie van Martien Beversluis. Een dichter en vooral iemand die met alle politieke winden meewaaide. Een intrigerende figuur. En journalist Hugo Lochtenberg, die het boek Achter de Dijk schreef, was bij het allerlaatste concert van De Dijk. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 18 december. Ja, volksfeest barst los in de straten van Argentinië nadat de nationale voetbalistas de WK-finale hadden gewonnen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de eerste helft leek Argentinië op rozen te zitten. Daar is het McAllister en die heeft al gezien dat die Maria daar is. En daar is het 2-0. Wat een 2-0. Schitterend uitgespeeld door Argentinië. Tot de 80ste minuut was er geen vuiltje aan de lucht. En toen sloeg de Franse spits Mbappé genadeloos toe. In 2 minuten kantelde hij de wedstrijd. Mbappé komt, krijgt hem terug. Mbappé, doelpunt Mbappé! Zijn 7e van dit toernooi. En in 2 minuten tijd is het gewoon gelijk. In de verlenging sloeg Messi toe. En hij leek eindelijk de door hem zo gekoesterde wereldbeker te gaan veroveren. Maar opnieuw leek Mbappé zijn feestje te verstoren. Daar is Mbappé. En hij scoort. En hij scoort. En het is 3-3. En we gaan gewoon weer verder. En misschien wel door naar penalties. En dat werd inderdaad het slot van deze zinderende finale. Argentinië nam die penalties net iets beter dan Frankrijk. De aanloop is daar. Gonzalo Montiel. Aanloop en... kampioen van de wereld! De Oekraïense president Zelensky had de WK-finale graag aangegrepen om een boodschap te verkondigen. That different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play, but not in the playing with fire. Landen zouden beter tijdens een wedstrijd hun krachten kunnen meten in plaats van op het slagveld. Maar de FIFA stond deze boodschap niet toe. Zelensky wil ook graag dat deze winter een vredesconferentie wordt gehouden. I announce the initiative to hold a global peace formula summit this winter, the summit to unite all nations of the world around the cause of global peace. De dooi is ingetreden met veel ongelukken door gladheid. Veel mensen namen nog even de gelegenheid om de ijzers onder te binden. Maar dat viel tegen. Beetje nat was het wel. Dat was toch nog een wak. Ijsmeesters hielden dan ook hun hart vast. We hebben net iemand gezien die is door het ijs gezakt en die had alleen een natte broek, gelukkig. Dus je hoopt toch niet dat ze met 20 mannen doorheen gaan vandaag? Nee. En veel schaatsers maakten een flinke smak vandaag, zoals deze vrouw, zonder veel gevolgen voor haar. Ja. gaat wel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Is het de eerste keer dat je gevallen bent? Ja. Nou, sterkte. Ja, de kranten zijn gelezen door Freddy Fontijn, met wie ik voor het laatste kranten doe. Oh, ik hou me aanbevolen voor invalbeurten, hoor. Oké, goed. Dus daar hoeven we... Oh, nou ja, dat zou fantastisch zijn. Goed, krantenoverzicht dus van de kranten van morgen. Vannacht heeft de Europese Unie besloten dat inwoners vanaf 2027 gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat betekent dat er bij elke tankbeurt en als de verwarming wordt aangezet bijvoorbeeld, wordt meebetaald. De Telegraaf schrijft over de 10 cent van Timmermans. Dat is een verwijzing naar het kwartje van Kok natuurlijk. En de krant schrijft dat de Nederlandse opbrengst voor een deel naar Oost-Europa gaat. Dat zit zo volgens de krant. Het grootste deel van de nieuwe inkomsten gaat terug naar de lidstaten. Maar een kwart komt in een nieuw klimaatfonds. En dat is voor hulp aan mensen bij het isoleren van hun woning of de aankoop van een elektrische auto. Dat zou vooral gunstig zijn voor landen als Bulgarije en Roemenië. Nederland gaat volgens de Telegraaf meer bijdragen aan dit fonds dan het eruit krijgt. ZZP'ers zijn volgens Trouw teleurgesteld en boos over de aanpak van schijnzelfstandigheid die het kabinet voorstelt. Het wil zelfstandig ondernemerschap, dus werken als freelancer of als zelfstandige, de komende jaren fiscaal veel minder aantrekkelijk maken. Het werkt onder meer aan een nieuwe definitie van ondernemerschap om te bepalen of iemand wel echt een freelancer is. Gevolg is naar verwachting dat een deel van de ZZP'ers niet op freelance basis zal kunnen blijven werken. Het draait om inbedding, zegt een hoogleraar arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Die term zinkt al een tijdje rond. En daarmee wordt de mate bedoeld waarin iemand onderdeel uitmaakt van een organisatie. Als bijvoorbeeld een ZZP-advocaat bij een advocatenkantoor werkt als freelancer, schrijft hij zijn adviezen toch op briefpapier van het kantoor en onder verantwoordelijkheid van het kantoor. Zo'n advocaat is dan dus ingebed en dan kan hij in de toekomst mogelijk niet meer als ZZP'er blijven werken. Geen idee of dat aan de donkere dagen voor Kerstmis ligt, maar verschillende kranten hebben berichten over het theater gestuurd. Het Parool bespreekt bijvoorbeeld de warme sfeer bij een soort kerstrevue van Sanne Wallis de Vries. En de Volkskrant schrijft alvast over de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij, haar derde. Die wordt uitgezonden op NPO 1 op 31 december natuurlijk. En wat betreft het WK nog even. In het verslag in het AD wordt er gewezen op een andere kant van Argentinië. Volgens de krant kan het land het feest van de overwinning goed gebruiken. Het leidt al jaren onder een enorme economische crisis. De inflatie liep dit jaar op tot bijna 100%. En naar schatting leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. See you. Just a Notion was dit van ABBA. Jammer dat we geen leuk Russisch plaatje kunnen horen. Want we gaan het over Rusland hebben. De Russische president Poetin zal volgens de Nationale Staatstelevisie deze week een belangrijke mededeling doen. En dan gaat hij morgen ook nog op bezoek bij de Belarussische president Lukashenko. Hoe we deze aankondiging moeten interpreteren en wat wij kunnen verwachten van de ontmoeting in Minsk, bespreek ik met Helga Salomon, Rusland-specialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond Helga, fijn dat je hier in de studio bent. Eerst maar eens even die mededeling van de staatstelevisie. Gebeurt dat eigenlijk vaker, dat die staatstelevisie iets aankondigt? Ja, nou, we hebben een aantal keer dit jaar gezien dat Poetin iets gaat zeggen. En dat wordt inderdaad vaak aangekondigd. Dat zegt nog niets over de inhoud van de mededeling. Ja, wat Rutte ook gaat doen, hè? Die gaat dan ook zeggen, ga ik iets aankondigen. Ja, precies, precies. Maar het geeft aan dat de boodschap is, er wordt iets belangrijks gezegd. Ja. Dat wil niet zeggen dat het zo is, maar de vorige keren heeft hij natuurlijk wel, hij heeft een oorlog afgekondigd in februari, hij heeft de mobilisatie afgekondigd. Dus de grote vraag is, gaat hij nou iets wezenlijks aankondigen deze week? Ja, want je kan ook zeggen, ik ga gewoon iets aankondigen. Ik hoef niet aan te kondigen dat ik iets ga aankondigen. Dat onderstreept het belang dus. Je moet het zo zien, Poetin zet zichzelf daarmee ook op de kaart. Hè? Want hij was een beetje uit beeld de laatste tijd. Het leek alsof hij zich een beetje wilde distancieren van de mislukkingen in de oorlog. Want begin november werd Gerson opgegeven door de Russen. En toen zagen we Poetin niet. Toen zagen we de minister van Defensie die aanhoorde van de leider van de strijdkrachten in Oekraïne, Surawikin, dat het niet goed ging, dat ze zich gingen terugtrekken. En een week later opende Poetin virtueel online een kalkoenfabriek. En dat was toch iets heel anders. Dus dat werd toch gezien alsof hij zich distancieerde, maar alsof hij nu toch uit de coulissen komt en denkt, ik moet nu een punt gaan maken. Ja, die aankondiging zal plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van het ministerie van Defensie. Over wat zal Poetin vermoedelijk een mededeling doen, denk je? Nou, ik heb geen flauw idee. Het is wel zo, er was nog iets wat hier niet in het nieuws is gekomen. Afgelopen vrijdag was hij ook nog op bezoek, voor het eerst sinds de oorlog, bij de complete staf van Defensie die de oorlog leidt. Dat had hij ook nog niet eerder gedaan. En daar heeft hij ook gesproken met commandanten. Dus het lijkt een soort aanloop naar die mededeling. Morgen spreekt hij Lukashenko in Wit-Rusland. Dus hij is schijnbaar, wil hij iets laten zien. Ik ben er weer, hè. Ik heb alles onder controle. Dat is waarschijnlijk het verhaal wat hij wil laten zien. Er wordt gezegd, het is een PR-stunt. Hij wil laten zien, ja, ik heb alles onder controle. Want het gaat natuurlijk niet goed. En hij raakt zijn vertrouwen, het vertrouwen een beetje kwijt in de omgeving. Ze glans bladdert een beetje af. Dus wat hij kan gaan zeggen, ja, hij kan niet zeggen, hè, sterke woorden. Hij kan zeggen, er wordt gezegd door verschillende partijen, de bevelhebber in Oekraïne, er komt een nieuw Russisch offensief, wordt er gezegd. Hè? Rusland gaat aanvallen. De bevelhebber van de Oekraïne zegt, ze gaan Kiev weer aanvallen vanuit Wit-Rusland. Nu gaat Poetin morgen naar Wit-Rusland. Dus dat zou een mededeling kunnen zijn. Het kan zo zijn dat er een tweede mobilisatiegolf komt. Dat kan ook zo zijn. Het kan zijn dat hij iets over kernwapens zegt. Kortom, het kan van alles zijn. Maar het lijkt in ieder geval op dat hij zichzelf op de kaart wil zetten. Mm-hmm. En dat Rusland het initiatief weer terug wil pakken na maanden van mislukkingen. Want iedere dag mislukking voor Poetin is eigenlijk een krasje op zijn panzer. Ja, je zei het al, ik zei het ook al, morgen gaat hij praten met die president van Belarus, Lukashenko. Mm-hmm. Wat gaan die bespreken? Ja, dat is de vraag, want eigenlijk is Belarus een vassalstaat van Rusland. Ja. En Lukashenko heeft al lang niks meer te vertellen. Dat Poetin daar persoonlijk naartoe gaat, doet hij al, heeft hij al heel lang is hij daar niet meer geweest, hè? Nee, andersom wel. Lukashenko kwam naar het Kremlin. Dus dat kan ook deel van die PR-strategie zijn. Mm. Want hij hoeft er niet per se naartoe. Begin december was de minister van Defensie in Belarus, ook om te praten met Lukashenko. Dus schijnbaar willen ze laten zien, wij doen iets. Dus wat Poetin doet is enerzijds zijn positie versterken. Ik heb alles onder controle voor de thuisfront. En aan de andere kant zou hij misschien kunnen willen laten zien aan de EU en de VS, ik ben bereid te escaleren. He, dat lijkt ook de mededeling. Ik ben bereid weer op te rukken. Wat hij nou feitelijk gaat zeggen is de vraag. Maar alles wat hij gaat zeggen brengt geen verandering in de feitelijke situatie, dat hij niet genoeg manschappen heeft in Wit-Rusland, want er zitten ook Russen. Maar het Wit-Russische leger wil niet vechten, is niet competent. Dus Kijk, vorig jaar februari is het niet gelukt om vanuit Wit-Rusland op te rukken. Want ze hadden, dat ging niet goed, ze hadden niet genoeg mensen. En nu is het probleem, ze hebben niet genoeg mensen. Het hoofd van de Oekraïense leger zegt, ze gaan weer mensen mobiliseren. Ja. Dus de verwachting is dat de gemobiliseerden naar Wit-Rusland gaan. En dat die mogelijk worden ingezet. Maar ja, het ontbreekt ze aan uitrusting, hè, dus van kleding tot helmen. Ze moeten het nodige militaire materieel hebben. Dus als Poetin dat gaat aankondigen, als hij dat gaat bespreken, is de kans dat het een succes wordt niet zo groot, volgens militaire experts. Ja, want tot nu toe heeft Lukashenko geweigerd om zijn legers in te zetten, toch, in die oorlog tegen Oekraïne. Ja, nou, ja, Lukashenko heeft niet meer zoveel melk in te brokkelen, maar het is ook in het belang van Poetin dat dat niet gebeurt eigenlijk, want dat leger is niet competent. Dus wat er gebeurt is dat ze massaal sterven. Bovendien hebben de Wit-Russen, die willen niet vechten eigenlijk tegen de Oekraïners. Dus ze gaan massaal sterven, ze worden krijgsgevangen genomen of ze lopen over. Dat is natuurlijk helemaal niet in het belang van Poetin. Vandaar dat de vraag is, wat gaat hij daar nou eigenlijk doen? Het is wel zo dat eigenlijk is Wit-Rusland een uitvalsbasis van Rusland. Ja. En waarschijnlijk, het zou kunnen dat ze vandaar weer willen aanvallen in dat zogenaamde offensief als het er komt. Maar goed, dat is iets wat Lukashenko dan niet kan weigeren. Nee, precies. Lukashenko kan dat helemaal niet weigeren. Dus in die zin lijkt het vooral een PR-stunt dat Poetin Lukashenko gaat bezoeken. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat hij zegt. Goed, jij zei, we hebben hem heel lang niet gezien, behalve dan bij die kalkoenfabriek. Nog even iets anders. Zelensky, hij zat net in het, in het nieuwsoverzicht. Die riep vlak voor de WK-finale op om een wereldwijde vredestop te houden. Ja. Klinkt sympathiek, maar lijkt mij niet iets waar Poetin op zal verschijnen. Nee, Zelensky is heel erg bezig met ook propaganda, hè, met laten zien wijzen van goede wil. Want waarom doet Poetin, hè, waarom voert hij de spanning op waar het toch op lijkt? Waarom bombardeert hij dat land massaal, waardoor mensen zonder verwarming zitten, zonder water, zonder elektriciteit? Hij wil de mensen murf maken, zodat zij van Zelensky vragen dat hij gaat onderhandelen. En dan willen ze dat bezette gebied kunnen behouden. En Zelensky, die wil dat helemaal niet. Dus die komt voortdurend met allerlei voorstellen die, waarvan hij weet dat ze nergens toe leiden. Maar van waarmee hij wil laten zien, ja, ik wil eigenlijk wel hoor. Terwijl hij tegelijkertijd natuurlijk weet, ik ga niks doen. Want er was ook nog de uitverkiezing van de Songfestival-inzending in de metro. He, vandaag, in de metro van Kiev. Ze hebben daar een wedstrijd gehouden afgelopen dagen van wie gaat er naar het Songfestival. Maar dat moet je ook zien als propaganda. Ja, ze hebben wel iemand gekozen, begreep ik. Ja, ze hebben iemand gekozen. Ja, een soort tech. Ja, ik heb het nog niet gehoord. Nee. Ik heb het nog niet gehoord. Maakt ook niet uit. Maar je moet het allemaal zien van wij geven niet op. Ja. Dus die vredesconferentie, tuurlijk gaat Rusland daar niet aan meewerken. Nee, oké. Okay. Dankjewel, Helga Salomon. Je joue, moi je joue, je contre-joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui. Ah. Moi, je joue van Brigitte Bardot. Na weken van kritiek, discussie en overleg lijkt het kabinet morgen excuses te gaan maken voor het slavernijverleden. Goedenavond, ik heb contact met Cynthia McLeod, schrijfster en historicus, auteur van onder andere de historische roman Hoe duur was de suiker? En met Suzy Camelia Reumer, oud-premier van de Nederlandse Antillen en correspondent voor Latijns-Amerika Nina Jurna vanuit Suriname. Nina, om met jou te beginnen. Hoe zeker is het dat die excuses zullen plaatsvinden? Ja, dat blijft natuurlijk nog steeds onzeker, want het is officieel nog helemaal niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Maar er wordt steeds heel omslachtig gedaan, maar alles lijkt erop dat het wel gaat gebeuren. Minister Kaag, die hier was, wilde er niet over praten. Minister Weerwind, die vandaag is aangekomen, wilde daar ook niet expliciet iets over zeggen. Premier Rutte nog steeds niet, dus het is afwachten. Maar alles lijkt erop dat het gaat gebeuren. Ja, vandaag werd er ook gedemonstreerd, zag ik. Waarom was dat? Ja, dat is eigenlijk door een aantal groepen. Het was overigens een hele kleine demonstratie. Maar die zeiden, wij zijn eigenlijk ineens is dit op ons dak gekomen. Daar kwam het op neer. We zijn helemaal niet op de hoogte gesteld. We wisten helemaal niet dat dit eraan zou komen. Hè, 400 jaar kolonialisme, slavernij. En dat wordt dan ineens, out of the blue, wordt er dan zoiets als excuses aangeboden. De datum, 19 december, daar waren de mensen ook niet tevreden over. 1 juli, dat is een veel symbolischere datum hier. Er werd een petitie voorgelezen, er werd een plengoffer gehouden. Een ritueel voor het tevreden stellen van de voorouders. Het is wel een geluid wat je veel in de samenleving hoort, vind ik, hè, die onvrede. Maar de demonstratie, de aanwezigen, dat waren eigenlijk een heel klein groepje mensen. Ja. Cynthia McLeod, wat verwacht u er morgen van? Nou, ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik hoop dat het de proclamatie is van de excuses. Laat me u vertellen, mevrouw. In 1863 is de slavernij afgeschaft. 1 juli 1863. Daarom vinden de mensen de datum van 1 juli zo belangrijk. Ja. Maar op 1 juli 1863 is de slavernij afgeschaft door de koning, koning Willem III. Maar op 3 oktober 1862, 9 maanden voor die datum van 1 juli, heeft de gouverneur van Suriname de proclamatie gedaan van de afschaffing van de slavernij. Ja, hij kondigde het aan, ja. Ik heb de tekst hier voor me. Hè? En de gouverneur heeft dus bekendgemaakt. Het heeft zij de majesteit, onze geëerbiedigde koning, behaagd de dag te bepalen waarop de slavernij in de kolonie Suriname voor altijd afgeschaft zal zijn. Op 1 juli 1863 zijt gij vrij. Zo begon de proclamatie. En staat er verder in die tekst dat de proclamatie is eerder gedaan, zodat de mensen samen er naartoe konden gaan en zich konden verheugen en blij zijn op de dag van 1 juli 1863 die eraan zou komen. Ja. Dus en u denkt zoiets. Ik hoop dat het zoiets is. Ik hoop het. Ja, dat ze dus morgen gaan zeggen, wij gaan op 1 juli dat de excuses zullen worden gemaakt. Ja. Oké. En nog iets, mevrouw. Het vraagt u me niet, maar ik zeg het wel. De excuses zouden gemaakt moeten worden door de koning en niemand anders. Ja, en waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, dat is zo. Want de slavernij is ook afgeschaft door de koning. Koning Willem III. En nu zijn we bij koning Willem IV. Dus koning Willem IV zou de excuses moeten aanbieden. En in andere landen waar die ook slavernij gekend hebben, hebben we steeds gezien dat het de koning was. Ja. Die de excuses aanbieden. Ik begrijp het. Een minister. Ja. Suzy Camelia Reumer, denkt u er ook zo over? Ja, ik denk ook zoals mevrouw Cynthia McLeod. 19 december zegt mij op zich helemaal niks. Behalve dan dat Nederland nog steeds denkt alleen te kunnen bepalen hoe iets moet gebeuren. Waar ik het dus niet mee eens ben. Er zijn geen excuses zonder erkenning daarvoor van de misdaden die zijn begaan. En zeker niet zonder herstel. En ook niet zonder dialoog. En ik wil ook even benadrukken dat het door de koning moet gebeuren. Net zoals in Indonesië is gebeurd. Ja. Want het koningshuis is en historisch verbonden met de slavernij. Hè, stond aan het hoofd gewoon van slavernij. En daarnaast is de koning het constitutioneel hoofd van het koninkrijk. Dus een herstelproces moet verbonden zijn aan welke excuus dan ook. En het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het gaat echt niet alleen om de emotionele kant die nu door de lompheid van Nederland weer naar boven zijn gekomen. Want zowel de Verenigde Naties als ook in het Caribisch gebied door de Caribbean Community en Common Market is gewezen op de ongelijkheid, racisme, discriminatie, achterstelling, gebrek aan onderwijs, maar zelfs dingen zoals hoge bloeddruk en diabetes. Dus dat in een notendop is dan mijn mening. Ja, u zegt eigenlijk morgen dat is slechts een stap. Ja. Het is een stap in een lange reeks. Ja. Wij zijn begonnen in 1954. Ja. Ja, mevrouw Reumer, gaat u verder? Ja, wij zijn begonnen in 1954 met het statuut in onze emancipatorisch proces. En ik zou u een reeks van data kunnen noemen waarbij we steeds een stapje hebben kunnen doen tot het komen van erkenning van Tula als onze nationale held. En de mensen die in de jaren 60 tot nu toe hebben gevochten, vele van hun zijn uitgemaakt voor allerlei. Dat zij dus eigenlijk wonden openmaken, dat zij pijn naar voren halen. Het is niet weinig wat ze hebben moeten ervaren om deze strijd voor te zetten. En die kan nu niet worden overgenomen door Nederland. Het gaat om de trits. Erkenning, excuses en herstelprogramma's waarvoor, zoals ik zeg, voldoende wetenschappelijk onderzoek aan ter gronde ligt. En die wij samen moeten opstellen om die racisme, die ook in Nederland zie je, met belasting, met van alles, die zie je dus steeds terugkomen. Dus er is een herstelprogramma nodig. Ja, Cynthia McLeod, praat u er veel over met familie en vrienden? We praten er wel veel over, vooral nu. Nu, met die datum van 19 december die zomaar koud op ons dak kwam vallen. Ja, we praten erover. Ja. Correspondent. We praten niet al lang over excuses. Maar toen het idee kwam dat er excuses zouden worden aangeboden, ja, toen spraken we er wel over. Ja. Even heel duidelijk zeggen, 20 jaar geleden, toen het slavernijmonument zou komen, vond ik dat al, was ik al heel dankbaar hoor. Ik dacht bij mezelf, God, ik was heel dankbaar dat ik dit mocht meemaken. Yeah. En dat ik ook nog ga meemaken dat er excuses worden aangeboden. Ja, dat vind ik heel wat hoor. Ja. Maar laat het dan alsjeblieft ook helemaal goed gebeuren. Ja. En dat het proces ook goed gaat. Want neemt u me niet kwalijk. Het Nederlandse kabinet heeft dit wel heel erg klungelig aangepakt, hoor. Ja, dat vinden meer mensen. Suzy Reumer, gisteren hadden wij correspondent Dick Draaier van de Caribische eilanden in de uitzending. En die vertelde dat er op de Caribische eilanden veel inwoners er eigenlijk niet of nauwelijks mee bezig zijn. Die zijn vooral bezig met overleven. Herkent u dat? Nee, dat herken ik helemaal niet. De slavernij wordt hier iedere 17 augustus uitgebreid herinnerd. Er zijn allemaal organisaties met die musea hebben opgericht, park hebben opgericht. Het is op de populaire papiamentstalige radio een discussie. Jarenlang komt het naar voren, kolonialisme, dat het statuut nog steeds koloniale trekken heeft, slavernij en de gevolgen. Mm-hmm. En sinds de aankondiging dat de Tweede Kamerleden hier naartoe zijn geweest en de minister, is het dagelijks in de populaire papiamentstalige programma's op de radio. Dus ik begrijp het eigenlijk niet. Het wordt vrij veel bediscussieerd. U kunt het ook niet verklaren? Ik verklaarde dat er waarschijnlijk sommige mensen in andere kringen verkeren dan in de gewone papiermunstalige kringen. Ja. Ik zie het ook aan voorstellen die zijn gemaakt om bewustzijnprogramma's bij bepaalde radio's en kranten te doen die in het Nederlands zijn. Maar 90% van de bevolking spreekt continu papiermens, ook in het parlement. Ja. En in de regering, in de kerk, overal. Dus als je alleen maar in die Nederlands wereld merendeels verkeerd, dan merk je niet dat die 80-90% van de bevolking die in papiament het leven heeft, het hele leven, continu hierover discussieert. Het is een levendig onderwerp. Ja, dus, en u praat daar ook heel veel over met uw familie en vrienden, net zoals als Cynthia McLeod. Ja, want de mensen van mijn familie zijn zich zeer bewust en we discussiëren continu. En ik word vaak hierover geïnterviewd, moet ik u zeggen. Ik ben ook in de Tweede Kamer uitgenodigd, door de minister uitgenodigd. Ook voor morgen ben ik uitgenodigd. Ik ben adviseur van bijvoorbeeld de museumgroep en platform voor slavernijverleden, nationale herdenking. Dus daarom begrijp ik ook niet dat men denkt dat het niet leeft. Want als je elk jaar de laatste speech heb ik gehouden, waar de Tweede Kamer leden bij waren op waar ze het veld waar ze Tula de verzet held hebben vermoord met heel veel bijval. Het zag er zwart van de mensen. Dus eigenlijk bent u het wel met elkaar eens over wat er zou moeten gebeuren. Sowieso niet morgen, hooguit zal er morgen dan aangekondigd moeten worden dat het op 1 juli wordt aangeboden, die excuses. En de koning moet het doen. Dat vinden jullie beiden. Ja. En ik wil nog iets zeggen, mevrouw. Om heel duidelijk te maken. Kijk, slavernij is niet zomaar iets. Is niet, excuses maken. Het is niet een kleinigheid. Het is niet een, je hebt me overgrootmoeder gezweefd en zo. Daar gaat het niet om. Dat is het niet. Wat is het wezenlijke van slavernij? En daarom zeg ik het elke keer. Je maakt excuses niet aan Surinamers of Antillianen. Je maakt excuses aan de mensheid. Want wat is het wezenlijke van slavernij? Wat is dat erge? Dat werken en die zweepslagen zijn ook erg. Maar de basis, het principe van slavernij is dit. 400 jaar lang zijn mensen, zwarte mensen, ontkent mensen te zijn. Hun menselijkheid is van ze afgepakt. Dat is het wezen van slavernij. Hun menselijkheid is van ze afgepakt. Ze zijn gereduceerd tot dieren. Ze worden in de overtochten beschreven als kroesvee en de lading. Hun menselijke eigenschappen zijn van ze afgepakt en men had een stelling: de zwarte is geen mens. En om dat te bewijzen zijn allerlei theorieën ontstaan over dat zwarte mensen niet kunnen denken, dat zwarte geen mensen zijn, dat zwarte geen intellect hebben, ze kunnen niet denken. Ja, je kan ze kunstjes leren, maar dat kan je met een hond ook. Ze hebben geen emoties, ze hebben geen geweten. Alle menselijke eigenschappen werden van ze afgepakt. Dat is het wezenlijke van slavernij. En dat is een misdaad. Niet tegen ons, de nazaten of wat dan ook. Het is een misdaad tegen de menselijkheid, tegen de mensheid. Begrijpt u? Ik begrijp het. Daarom is dit zo een diepgaand iets. Dat je niet eventjes, ik bepaal eventjes een de 19e december, dan zeg ik wel sorry. Nee. Dit is iets dat goed bedacht moet worden. Men moet tot bezinning komen. Het is niet alleen excuus vragen. Het is letterlijk ook vergiffenis vragen. Hè? En nogmaals, excuus maken doe je ook voor jezelf. Ja. Niet alleen voor die anderen. Ja. Hè? Ik voor jezelf. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Ik ga even. Deze landen die de slavernij hebben gehad, hebben gedaan, moeten ook met zichzelf in het reine komen. Ja. Daarom. Ik ga even terug naar Nina. Nina Jurna, wat gaat er morgen nu gebeuren? Nou, wat we nu weten is dat er in Hotel Torarica, dat is een bekend hotel hier in Suriname, dat daar in een zaal een groot scherm komt. En daar wordt de speech van premier Rutte live op geprojecteerd. Daar zijn iets van 50 en 60 aanwezigen. Mensen van verschillende organisaties, politici, uiteenlopende mensen zijn daar. En die gaan dan luisteren naar de speech. Daar mag ook de pers aanwezig zijn. Daarna moeten de journalisten de zaal uit en dan zal er een ronde tafelgesprek zijn, waarbij ook minister Weerwind aanwezig zal zijn. En de schatting is dat dat ongeveer iets van een uur, anderhalf zou duren. En daarna volgt er dan een persconferentie. Dat is wat we nu weten. Maar goed, de plannen kunnen zo weer anders zijn natuurlijk. Maar dit was nog even het laatste plan dat ik dan heb gelezen. Ja. Camelia Reumer, die is daar ook bij, hè, begreep ik. Mevrouw Reumer? Op Curaçao. Ja. Daar is mevrouw Van Huffelen. En ik ben bij het gesprek met mevrouw Van Huffelen. Ja. Dank u wel, Suzie Camelia Reumer, voor uw bijdrage. En ook Cynthia McLeod, hartelijk dank. En Nina Jurna ook. Ik ben natuurlijk met vele luisteraars nieuwsgierig wat er morgen gezegd gaat worden. Dank jullie wel. Een leven in letters. Elke derde zondag van de maand is Hans Renders hier, directeur van het Biografie Instituut. Welkom, Hans. Goedenavond. Het is weer tijd voor de rubriek over wiens leven. En ben je dit keer van alles te weten gekomen? Deze keer gaan we spreken over Martin Beversluis. Ja. Lo van Driel heeft een biografie geschreven die heet Het ongerijmde leven van Martin Beversluis. Uitgeverij Wereldbibliotheek. Oh. Die Lo van Driel is wat ik zou willen noemen een serial biographer. Die heeft biografieën geschreven van Van Dalen, de woordenboekenman. Biografie geschreven Jan H. Eekhout, zeg je waarschijnlijk niks. Nou, uit Zeeland. Een dichter volgens mij. Ook een andere Zeeuw, Reinhard Kimpen. Maar nu in ieder geval Martin Beversluis. Nou was Martin Beversluis geen Zeeuw, maar er zit wel een duidelijke Zeeuwse connection. Maar dat komt misschien later aan de orde. Nou, dat weet je nog nooit, hè? Nee, dat weet je nooit. Of we zo ver komen. Ik denk niet dat het een man is die veel mensen meteen zullen kennen. Ja en nee. Oké. Martin Beversluis was zeer nadrukkelijk aanwezig in het openbare leven in de jaren 20 en 30, omdat hij behalve dichter, een essayist en wat dan niet meer, was hij ook werkzaam voor de VARA. En voor de VARA schreef hij hoorspelen, maar die droeg hij ook zelf voor. Hm. Bovendien, omdat Martin Beversluis, die boeide zo'n beetje met alle winden mee. Hij was een gevraagd en gevierd spreker op allerlei openbare gelegenheden. Eerst was dat voor de SDAP, hè, de VARA-vriendelijke politieke socialistische partij. Maar omdat hij iedere keer meewoei, later ook voor de communisten. Dan schreef hij weer voor de communistische krant De Tribune. Daar zaten dan ook weer optredens aan vast. Dus hij was toch wel een aanwezige figuur. Maar je hebt gelijk. Als je me nu vraagt, was hij nou een hele grote dichter die in een kanon van de literatuur nog zit? Nee. Nee, maar het is wel een intrigerende figuur volgens mij. Het is een geweldige gekke kerel, want hij was pacifist, hij was socialist, hij was SDAP'er, hij was communist, hij was fascist. Hij was orangist en later werd hij ook nog nationaal socialist. En als SS'er werd hij ook nog eens een keer burgemeester van het Zeeuwse Veren. Ja. En hij eindigde helemaal Zeeland, op zijn leven als een soort antroposofie-aanhanger, Rudolf Steiner, liefhebber. Ja. Hij was van alle markten thuis en bij alles wat hij deed in het artistieke, hij schreef ook romans, hij deed van alles, had hij wel een gek credo. Meestal, zoals vaak schrijvers zeggen, ik lieg de waarheid, hè, als je dus de poëzie schrijft. Maar hij zei, nee, de waarheid is belangrijker dan de esthetiek, dan de schoonheid. Wat een beetje een gek uitgangspunt is voor literatuur. Mm-hmm. Maar in de jaren 30 was hij bepaald niet de enige. Je had natuurlijk linksgerichte met Jeff Last en andere types. En die wilden de literatuur inzetten om de wereld te verbeteren. En daar was hun waarheid was inderdaad belangrijker dan schoonheid. Want geen van die dichters, dat geldt natuurlijk hetzelfde voor die nationaal-socialistische dichters, heeft het overleefd. Nee. Maar goed, mensen als Gorter of Roland Holst, die wilden ook de poëzie gebruiken om de wereld te verbeteren. Ja, maar daar zat toch wel meer evenwicht. Want Gorter was wel een goede dichter. Ja. En Beversluis niet, bedoel je? Nee, ik denk, daar heb ik een kleine theorette over. Nou, vooruit. Wij horen altijd de verzuiling. He, dus je hebt katholieken en de hoogtijdagen van de verzuiling was in de jaren 20-30. Ooit gemunt die term door Arend Leipaard. Leeft nog steeds, hoogleraar in Amerika, 86. En dan hadden wij katholieke tijdschriften en protestantse voetbalverenigingen en socialistische organisaties. En er werd altijd gezegd, die mensen waren zo geëngageerd. Je ziet aan die Beversluis dat het een soort management tool was, om eens even een anachronistisch woord te gebruiken. Hij ging gewoon waar hij kansen kreeg. Dat is een heel mooi voorbeeld. Een opportunist. Ja, dat is in één woord gezegd waar ik nu net 5 zinnen aan heb moeten besteden. Ja, een opportunist. En je kunt natuurlijk niet in iemands hoofd kijken. Je krijgt wel de indruk dat hij zichzelf een beetje in de ban bracht. Als hij daar stond te spreken en die poëzie, dat hij het zelf wel even geloofde. Maar het wisselde zo ontzettend snel. Dat kan niet echt serieus zijn. Nee, want jij zegt hij was socialist en later nationaal socialist, SS'er geloof ik ook nog zelfs. Ja. Dat zijn toch wel overtuigingen die behoorlijk ver van elkaar af liggen. Nou ja, hij wilde de gemeenschap dienen, hè? En dat wilden die SDAP'ers ook. En dat wilden die mensen van de Wouter Lütke, daar hebben we het hier eerder over gehad, van de fascistenbonden en zo. Die wilden een corporatistische staat. Ook vanuit het idee, we willen de gemeenschap dienen. Alleen ja, ze bedoelden er allemaal wel iets heel anders mee. Ja. Maar bij Beversluis ging het zo snel dat hij bijvoorbeeld in 1939 publiceerde hij een roman om uit te leggen hoe hij tot het christendom was gekomen. Maar in die tijd zat hij al onder Alfred Heten, zat hij al in de Nieuwe Gids, die toen al zo fout als een deur was. Dus hij struikelde als het ware over zijn eigen levensloop. Ja. Heeft hij privé nog een interessant leven geleid? Ja, hij is 2 keer getrouwd geweest. Mm-hmm. 1 keer met Nel Schuitenmaker en 2 keer met Johanna Verstraeten. En beide vrouwen waren ook actief. Nel Schuitenmaker was ook een enorme propagandiste. Die schreef ook onder pseudoniem ook van alles. Maar misschien nog interessant of nog gekker zou je kunnen zeggen. De Johanna Verstraeten, ja. Die leerde Beversluis in 1937 kennen. En daar begint eigenlijk de omslag in zijn leven, want die kwam uit Veren. Ja. En Johanna schreef streekromans. Soms onder eigen naam, soms onder schuilnaam. Voor de christelijke uitgeverij Kallenbach. Dat kon allemaal samengaan, terwijl ze later toch gewoon nazi's werden. Maar goed, je moet je voorstellen, Beversluis kwam daar in het dorpje. En meteen stuurde de burgemeester de veldwachter erop uit om hem te schaduwen. Want zijn reputatie, welke dan ook, want zoals gezegd, dat wisselde vaak, was hem al vooruitgesneld. En zeker toen Johanna bij de gemeente een paspoort had aangevraagd en daar aan de baliemedewerker had gevraagd, is dit paspoort ook geldig voor Rusland? Toen gingen alle alarmbellen aan. En daar werd hij dus geschaduwd. En zoals gezegd, later werd hij notabene burgemeester van Veren. NSB-burgemeester? Nou, hij was toen weer een beetje... Oh, was hij weer om? Oh. Weer wat verder geradicaliseerd. Hij kreeg wat mot met een paar NSB'ers. Hij werd gewoon lid van de SS. Is hij na de oorlog gestraft? Ja, hij, zoals dat vaak ging met de kunstenaars, er waren 2 rechtsgangen. Eentje voor de wet en eentje voor de brancheverenigingen, zou je dat kunnen noemen. Dus de Ereraad voor Literatuur, die heeft hem als dichter 3 jaar uitgesloten. Maar ze vonden hem zo gevaarlijk, hij had ook allerlei journalistieke ervaring, dat ze hem eerst 20, maar later 10 jaar een publicatieverbod opgaven. En hij was een geweldige netwerk. Want hij zat eerst in Zeeland, in een soort kamp. Maar daar wist hij het voor elkaar te krijgen dat hij invalide werd verklaard. vraag me nou niet hoe dat kan, maar het wordt nog gekker, want toen werd hij naar Vught geplaatst en toen kwamen er uit het hele land allemaal brieven van mensen dat hij toch eigenlijk wel een geweldige kerel was. Hij had dus veel charisma ook. Hij had blijkbaar denk veel charisma. Dan, ja. En de meeste van die mensen zeiden, ja, wij zouden dat niet zo heel verdedigend vinden, maar het hielp wel dat het een wat naïeve idealist was. Ja, een dwaallicht. Ja. En toen is hij teruggekeerd naar de gemeente waar hij burgemeester was geweest. Toen is hij inderdaad naar Veren teruggekeerd. Dat is toch ook bizar, hè? Ondanks dat publicatieverbod bleef hij maar publiceren. Hij, bij een katholieke uitgeverij, dus het houdt niet op, steeds die wisselingen. Ja. En hij ging een beetje door het leven als een bart met lange grijze haren. Mm. En op zijn brommer scheurend. En hij werd helemaal de dichter. Maar dat was toch minder onschuldig dan het lijkt. Want tot ver in de jaren 50 kreeg hij nog allerlei Duitse nazi's daar thuis over de vloer, ja, in Zeeland. Ik vroeg mij af of je nog andere bijzondere figuren was tegengekomen in deze biografie. Ja, we noemden net Wouter Mütke, maar misschien wel heel erg gek is Alfred Heten. Fascist. Heten was schatrijk geworden door in Den Haag een loterijorganisatie op te zetten, Lotissimo. En die kocht na de dood van Willem Kloos, de grote Willem Kloos in 1938, de Nieuwe Gids. En hij wilde dat blad, en dat deed hij ook, een fascistisch blad maken. En dat had toch een enorme statuur. Dus Beverwijk, Martin Beversluis, die wilde daar graag bij horen. Nou ja, ik zie jou afvragen, waarom is die Heten dan zo bijzonder? Hij was onder meer bijzonder, behalve door zijn gekke politieke ideeën, die zette door heel Europa in kranten advertenties. Contactadvertenties. Maar hij had een speciale voorliefde voor eenbenige vrouwen. En geloof het of niet, hij vond er ook drie. Ja, achter elkaar, hè? Dus, ja. Die Heten was ook knettergek. Dat was een zootje bij elkaar. En zo ging dus Martin Beversluis als redacteur en als medewerker van de Nieuwe Gids, schoof hij als het ware die Tweede Wereldoorlog in. Dat was nog net voordat hij burgemeester in Veren werd. Ja. Goh, drie keer een vrouw trouwen met één, een relatie hebben met een vrouw met één been. Dat je weet dat wat Godfried Bormans heeft gezegd, hè? Ja. Over die benen van Marlene Dietrich. Toen zei hij, had mijn vrouw maar één zo'n been. Dat heeft hij overigens niets mee te maken, maar ik moest er toch even aan denken. Ja. Goed geschreven boek? Ja. Kijk, die Lo van Dril heeft het allemaal zo leesbaar opgeschreven. Okay. Ik vind het echt een heel goed boek. Oké, dankjewel, Hans Renders. We hebben namelijk nog één klein onderwerp. Het is 11:55. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Heb ik dat dan? Is het nou echt over? Met waarschijnlijk een bloedend hart trad De Dijk vanavond op. En het is echt over nou. De band gaf zijn laatste concert. Gisteren al voor het publiek en vanavond voor vrienden en familie. Journalist Hugo Lochtenberg schreef een boek over de band, Achter De Dijk. En hij was erbij vanavond. Dag Hugo. Goedenavond. En dit nummer speelden ze. Ja, heb jij ook een bloedend hart? Nou, een beetje wel, moet ik eerlijk zeggen. Had ik eigenlijk niet verwacht, maar toen toch de hele zaal daar stond. En Huub, die kan natuurlijk ook heel goed. Mm-hmm. Om dat publiek te bespelen, te zeggen wat in die 40 jaar allemaal is gebeurd. En in hoogte- en dieptepunten. Vond ik toch wel een bijzonder moment. Ja, dat raakte me wel. Ja, was het toch een ander concert dan de andere? Want je hebt er natuurlijk veel gezien. Ja, ik heb er veel gezien. En dit wel, wat ik heel grappig vond bij dit nummer voor Bloedend Hart. Daar vertelde Huub dan over dat zij toen dachten met elkaar, nou, nu hebben we echt iets. Mm. En zoals Huub van Lubbe dat heel goed kan met zelfspot. Ja. Het deed helemaal niets. Het nummer niet, maar het is later toch een van hun bekendste nummers. En later werd het, precies, later werd het een van hun bekendste nummers. Maar dat vind ik zo charmant aan hem. Dat je met zo'n ongelooflijk succesvolle band na 40 jaar afscheid neemt, maar nog altijd zelfspot hebt. Heb je hem nog gesproken, Huub? Nee, want het is nu een borrel gaande in Paradiso. Daar staan nog honderden mensen binnen. Dus ik heb hem nog niet gezien. Ja. Maar het lukte dus wel om echt van het podium te stappen. Ja, zeker. Ja. Je moet natuurlijk weten dat hij dit, dit is zijn initiatief. Hè. Hij wil graag andere dingen gaan doen. Dus het is voor hem in die zin verhoudingsgewijs het makkelijkst. Maar ook, ja, het raakt hem ook wel, dat zag je wel. Dat het, ja, dat bandje, zoals hij zo liefdevol altijd zegt, dat heeft 83 keer opgetreden hier in Paradiso in Amsterdam. Nooit is een band vaker opgetreden daar. Dus daar begon het allemaal 41 jaar geleden ook. Dus dat is terwijl de cirkel is rond in dat opzicht. Hoe zag je dat? Dat, hij, dat het hem dan wat deed? Nou, dat zit bij hem in kleine gebaren. Dat je, bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vond, is dat hij bij een nummer onderuit, wat, was dan, waar een fantastische saxofoon solo in zit, dat hij naar de zijkant loopt en een van de oudste roadies vastpakt en innig omhelst tijdens dat nummer. Dat is zo'n typisch van Huub van der Lubbe gebaar om te zien en te weten dat die mensen zo'n belangrijke rol speelt. En die mensen de, ja, de alle eer en glans te geven op het moment dat dat er echt toe doet. Dat is heel charmant. Je schreef een mooi boek over de dijk, dat kwam vorig jaar uit. Wist je toen al dat ze zouden stoppen, nu? Ik had wel een donker vermoeden dat het die kant op ging. Ja, ja, omdat ik wist dat Huub nog... ja, de man heeft aan iedere vinger een ander talent hangen. Dat hij ook nog iets anders wilde. Hij is eind 60, zijn broer is over de 70. En hij heeft dit 40 jaar gedaan. En ja, ik wist dat hij dat heel graag wilde. Dus het was geen verrassing toen hij kort na mijn boek de mededeling kwam... dat het over zou zijn. Had je niet liever dat laatste jaartje er ook nog bij gepikt? Om over nee, te schrijven. Nee, dit was het. Nee, want ik wist het. En de eerlijkheid gebied zeggen dat is ook niet zo knap als je gewoon in de band verdiept. Maar het was gewoon het coronajaar dat alles een jaar vooruit schoof. Dus ja. dat maakte eigenlijk het 41ste jaar. En denk je dat het nu echt voorbij is? Want je hebt wel eens artiesten die toch weer terugkomen, hè? Nee, absoluut niet. Nee, daar heb ik echt geen enkele twijfel over. Dat weet nee, je zeker. Nee, het was prachtig. Ja, nee. Het is niet toevallig wijs dat ze stopte met mag het licht uit. En dat licht is ook in dat opzicht ook echt uit. Dankjewel, Hugo Lochtenberg. We zijn aan het eind gekomen. Morgen zit Chris Keijne hier en straks Prem Radakishun. Doeg. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vraagmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. In Wijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1.